Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün tefsirimizi Vel Fecri suresiyle devam ettireceğiz. Bundan önceki sure nüzul sırasına göre Leyl suresiydi. Yani gece suresi. Onun arkasından Vel Fecri, fecir yani şafağın ağarması, tan yerinin atması, ağarması anlamına gelen, aydınlığın karanlıktan ayrılması anlamına gelen Fecr suresi. Ondan sonra nazil olan sure Duha suresi. Yani kuşluk vakti ki güneşin en çok aydınlık saçtığı bir an. Duha suresi. Ondan sonra gelen sure de İnşirah veya Şerh suresi diye isimlendirilen. Yani ortalığın açılması, gönüllerin genişlemesi, bir ferahlığın gelmesi anlamına gelen sureler. Geceler baki kalmadığı gibi küfrün karanlığı da baki kalmaz. Gider, aydınlık gelir. Hani bir başka ayet-i kerimede Uhud Harbi'nin arkasından nazil olmuş. Ve tilkel eyyâmü nüdâviluhâ beynennâs. Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviririz diyor Rabbim. Yani geçen sene Bedir'de siz kazanmıştınız, burada da kafirler kazandılar diyor. Ama çalışan kazanacağını Rabbim ve en leyse lil insani illa ma sea ayet-i kerimesiyle de ifade edivermiş. Zor günlerin bir kolay günler getireceğini hatırımızdan hiç çıkarmayalım. Bu İnşirah veya Şerh suresi dediğimiz sure-i celilesinde fe inne ma'al usri yusra inne ma'al usri yusra ayet-i kerimelerinden bir zorluğun iki tane karşılığı, kolaylığı vardır anlamı çıkmaktadır. Fecr suresine geliyoruz. Yani küfrün karanlığı gidiyor, sabahın aydınlığı, imanın aydınlığı geliyor. O anlamda alıyoruz surelerin isimlerini bile. Rabbim vel fecri sabaha yemin olsun ki, aydınlığa yemin olsun, sabahın aydınlığına yemin olsun ki, ve leyalin aşrin, 10 geceye yemin olsun ki, ve şef'i vel vetri, çift ve tek olanlara yemin olsun ki, ve leyli idâ yesir, yürüyen geceye yemin olsun ki, dedikten sonra devam ediyor. Tabiat olayları bunlar. Ama tabiat olaylarını yaratan, yürüten o Allah Celle Celaluh'tür. İlim adamlarımız diyor ya tabiat kanunları. Şöyle bir satırlık bir kanun bile olsa yazanını düşünüyoruz değil mi? Hangi hükümet zamanında kimin tarafından yazıldı ve kaç tane milletvekili tarafından kabul edildi diye bunu biliyoruz zabıtlardan. Yani kendiliğinden harfler bir araya gelmek suretiyle kanun maddesi olmadığı gibi tabiattaki binlerce milyonlarca tabiat kanunu da kendiliğinden olmuyor. Onları yaradan Allah Celle Celaluhu. Geceyi getiren ve götüren, şafağın aydınlığını karanlığın içerisinden çekip çıkaran o Allah Celle Celaluhu. 10 gece derken neyi kastetmiştir diye sorulduğunda tefsircilerimiz der ki Zilhicce'nin ilk 10 günü. Yani Kurban Bayramı 10. gün, 9. gün Arefe günü ve o hac mevsimi içerisine giren Zilhicce'nin 10 günü, 10 gecesi olarak mana vermişler veya hani bir ay 30 gün. Ay gökyüzünde 10 gün büyüme dönemi, 10 günden 20 güne kadar olgunluk dönemi, 20'sinden 30'una kadar da küçülme dönemi. Bu onar günlere de dikkatimizi çekmiştir demiş tefsircilerimiz. Öyle veya böyle bütün geceleri yaradan Allah Celle Celaluhu. Ayın o onar günlük zamanlarını yaradan Allah Celle Celaluhu. Vel kamera kaddernahu menazile. Yasin suresinde o aya da menziller takdir eden Allah Celle Celaluhu'dur. Yani hilal halinden dolunaya döndüren, dolunaydan tekrar hilale döndüren yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Tabiatta her şeyin zıttıyla kaim olduğunu bir kural olarak biliyoruz. Yani eksi var, artı var. Bunun olması hayatı ayakta tutuyor. Eksi olmazsa artı olmaz, artı olmazsa eksi olmaz, ikisi olmazsa hayat olmaz. Erkek ve dişi yaratılışlarda hepsinde var. Bütün yaratılanlarda bu var. Yani çifti ve teki yaratan o Allah Celle Celaluhu. Geceyi yürüten Allah Celle Celaluhu. Peki de Rabbim bunlara niye yemin eder? Rabbim diyor ki, akıl sahibi olanlar için bu yeminlerde de bir hikmet vardır. Dikkatini çeksin. Allah Celle Celaluhu yaratılanlara dikkatimizi çekiyor. İlim adamlarına da buyurun bunları araştırın diyor. Yani vakitlerimizi tayin edenler, takvimimize yazı verenler kim onlar? Çok basit gibidir. Takviminize her gün bakıyorsunuz, günü, saati oradan öğreniyorsunuz ama onun oraya yazılabilmesi için binlerce yıldır rasathanelerde çok değerli ilim adamları ayı, güneşi ve yıldızları gözetleyerek Uluğ Bey'den bu yana hala araştırmalar devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Rabbimin dikkat çektiği bu yaratılanlar üzerinde ilim adamlarının dikkatini o tarafa çekiyor ama şunu da unutmayın diyor. Yani eşyanın en küçük parçasına kadar gidiniz ama bütün bunları yaradanı da görünüz. O da isteniyor. Geçmişte görmeyenler olmuş. Mesela Firavun çıkmış. Fekale ene rabbükümül ala. Halkı Mısır meydanına toplamış Kahire'de. Demiş ki en yüce Rabbiniz benim. Ne olmuş? Ona dikkatimizi çekiyor Rabbim. Elem tera keyfe feale rabbüke bi'adı. İrame zâtil imâdı. Elleti lem yuhlak mislühâ fil biladı. Ve semûdellezîne câbus sahra bilvâd. Ad ve Semud kavmini hatırlatıyor. Biraz sonra gelecek ayet-i kerimelerde Firavun'u da hatırlatıyor. Dağları delip, kayaları oyarak ev yapanlar. Hani Torosların eteğinde epeyce yerler var. Karaman'dan Mut'a doğru giderken Torosları Sartavul'u açtıktan sonra oradaki bütün kayalar oyulmuş. Yani yüzlerce değil binlerce insanın yaşayabileceği evler yapılmış. Kayalar oyulmak suretiyle. Yemen'de yapılmış. Yani Akdeniz'in alt tarafından Yemen'e kadar o kara parçasında en eski yerleşim merkezlerinde kayalar oyularak sanki bu dünyaya kalacakmış gibi, ölmeyecekmiş gibi davranan, kendisini yaratanı inkar edip kendisini ilahlığa oturtan insanlar yaşamışlar. Rabbim diyor, onlara bir bak bakalım ne oldu onlara. Onlar direkler diktiler, kayaları oydular ama baki kalamadılar. Bu şu anlama gelmesin. Yani biz yapmayalım mı? Yapalım. Yapalım. Hani İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın ve iz yarfe'u İbrahimul gavaide minel beyti ve İsmail Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim ayet-i kerimesinde İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı yapıyorlar ama arkasından da ya Rabbi bunu bizden kabul buyur diyorlar. Yapacağız. Yaparken bileğimizin ve aklımızın gücünü Allah Celle Celaluhu'nun verdiğini de hiçbir zaman unutmayacağız. Kazıklar sahibi Firavun ve Firavun'a zil evtad ellezine tağav fil bilad feekseru fihel fesad fesabbi aleyhim rabbüke sevda azab inne rabbeke lebil mirsad. Ülkelerde azgınlık yaptılar. Tağav kelimesi basın diline, siyaset diline de girdi. Tağut kelimesiyle girdi. Kur'an'ın ifadesidir. Müminler Allah'a kulluk yaparlar. Kafirler tağuta kulluk yaparlar. Ayet-i kerimeleriyle tağut kelimesi gündemimize girdi. Tağutluk yapanlar. Yani Allah'a baş kaldıranlar. Senin dediğin geçerli olmaz, bizim dediğimiz geçerli olur diyenler. Yeryüzünde bozgunculuğu çoğalttılar bunlar. Ne güzel değil mi? Rabbimin dediği değil, benim dediğim, Allah'ın dediği değil, benim dediğim olur diyenler, iyi niyetlerle dahi bunu söyleseler ve yapsalar, yine de bozgunculuk yapmış olurlar. Niye? Çünkü bir insanın aklı 6 milyar insanın aklından üstün değildir. Akıl akıldan üstündür demiş atalarımız. Akıl akıldan üstündür. Öyleyse üstün akıllı bir adam, geri zekalı, orta akıllı bir insanın kurallarına niye uymak mecburiyetinde kalsın? O insanın koyduğu kural 6 milyar insana doğru gelmez. Peki ona baskı yapacak olursa o zaman da bozgunculuk ortaya çıkar. İsyanlar ortaya çıkar. Baş kaldırılar ortaya çıkar. Onun için Allah Celle Celaluhu biz de onların üzerine azap kırbacını döktük, vurduk diyor Allah Celle Celaluhu. Ve her şeyin gözetim altında olduğuna da dikkatimizi çekiyor. İnne rabbeke lebil mirsad. Mirsad. Rasathane kelimesini biliyoruz ya. Gökyüzünü araştıran ilim adamlarımızın kandilli rasathanesi diyoruz hani. Orada gözetleme merkezi orası. Rabbin gözetlemektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Her anımız gözetleniyor. Böyle inanır, böylece hatırımızda tutarsak yanlış yapma oranımız azalır. Ve bizim iç dünyamızı bize öğretiyor bu sefer Rabbim. Yani insan psikolojisiyle ilgili ayet-i kerimeler. Ve emma izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekramehu ve ne'amehu fe yegûlu rabbi ekramen. Ve emma izâ mebtelâhu fe gadera aleyhi rizgahu fe yegûlu rabbi ehanen. İnsanı malla imtihan edersek, malı bolca verecek olursak, Rabbim bana bolca verdi der insan. Ama o verileni biraz kısmaya başlarsak, fakirlikle imtihan etmeye kalkacak olursak, Rabbim bana ihanet etti der. Beni alçalttı, beni aşağıladı, Rabbim beni bıraktı, Rabbim beni terk etti gibi laflar etmeye başlar insanoğlu. Halbuki biz verenin de Allah Celle Celaluhu olduğunu, alanın da Allah Celle Celaluhu olduğunu, bize gereken ve yakışanın çalışmak olduğunu. Çalışmaya devam ediyoruz. Zenginken de çalışmaya devam ediyoruz. Fakirken de çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir halde haksız harekette bulunmuyoruz. Haram yememeye dikkat ediyoruz. Ve her halükarda Rabbimize hamd etmeye devam ediyoruz. Kella bella tükrimunel yetim. وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى دَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Hayır, onlar yetime ikramda bulunmazlar. Fakirin doyması için teşvikte bulunmazlar. Teşvik kelimesini biliyorsunuz. Nereden biliyoruz? İşte hükümetlerin arada bir zenginleri kalkındırmak için teşvik tedbirleri. Onlar da tutarlar trilyonları veya milyarlarca dolarları. Abi ben şunu yapacağım, ver oradan bakayım. İşte geçenlerde dava konusu olan en azıyla 30 milyar dolar 10 kadar adama verilmiş. 10 kadar adama 30 milyar dolar verilmiş. Ekonomistlerimiz hesabını yapıyorlar. 30 milyar doları bu 2 milyon 500 bin memura maaş olarak yansıtılmış olsak ayda 1000 dolar verilebilir deniliyor. Bu verilmemiş. Fakirden kısılmış ama birilerine teşvik edilmiş. Halbuki Rabbim fakire teşvikte bulunması gerekildiğini ayet-i kerimesiyle bize bildiriyor. Bütün mirası yerler onlar. Bütün malı zimmetlerinde toplarlar. Ve tuhibbunel male hubben cemma. Öyle bir sevgiyle bütün malı kendilerinde toplarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Biraz önce, daha önceki dersimizde ifade etmiştik. Dünyanın 225 zengini 6 milyar insanın servetinden fazla servete sahipmiş. Bu olacak şey değil bu. Ama Rabbim diyor ki kella izâ dükketil ardu dekken dekka ve câe rabbuke vel melekü saffen saffa ve cî'e yevme izin bi cehenneme yevme izin yetedekkerul insanu ve enna lehuz zikra yekûlu ya leyteni kaddemtü li hayati. Ya leyteni kaddemtü li hayati. Yeryüzü yerle bir oluverdiğinde, melekler saf saf geliverdiğinde, insanlar cehenneme toplanıverdiğinde, insan o zaman diyor ki, ah, ah, nolaydı. Keşke dünyada iken bu dünya için iyilikler gönderseydim. Daha önceden bu dünyaya iyi şeyler gönderebilseydim, hayatımı kurtarabilseydim diye eyvah diyecek. Eyvah demeden Allah diyelim. Ve Allah'ın kullarına merhamet edelim. Namazımızı dosdoğru kılalım. Hakkıyla zekatımızı da verelim. O gün Allah öyle bir azap eder ki bu dünyadaki azapların hiçbiri ona benzemez. Feyevme izin la yuazibu azabehu ahad ve la yusiku vesagahu ahad. Amerika'nın veya Avrupa'nın korkusundan dolayı dini yaşamaktan vazgeçenler, benim makamıma, mevkiime, malıma, ticaretime, batıyla olan bağlantılarıma zarar verirler. Onun için onlarla beraber olayım diyenler. Şunu bilin ki ahirette Allah'ın azabına denk bu dünyada bütün insanlar bir araya gelseler öyle bir azabı veremezler. Öyleyse sonu gelmez senelerimizi düşünelim biz. Bu dünyadaki çekeceğimiz ızdırap ahirette cennette mükafat olarak dönebilir. Allah için, din için, İslam için ayağınıza bir diken bassa cennette güle dönüşür bu. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne irci'i ila rabbiki râziyeten merziyye fedhulî fî ibâdî vedhulî cenneti. Ey huzura ermiş, tatmin olmuş nefis. Tatmin olması, hani tatmin olmadım diyorsunuz da Türkçe'de kullanıyoruz o kelime. Tatmin olmadım diyorsunuz. O konuda gönlümün tereddütlerini gidermediniz. Gönlümü yatıştırmadınız. Gönlüm bu konuda huzura ermedi anlamına. Peki gönül neyle huzur bulur? Allah Celle Celaluhu onu ifade etmiş. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bazı evlerde ve bazı camilerde de bu çok güzel levhalar halinde bu ayeti asmışlar. Eğitim için asılmıştır aslında bu. Süs için asılmamıştır. Camilere ve evlere güzel hattatlarımız tarafından yazılmış, tezhipçilerimiz tarafından süslenmiş. Her gören onu okusun da nasibini alsın diye. Kalpler Allah'ın zikriyle tatmin olur diyor Allah Celle Celaluhu. Ve arkasından fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Buradan şunu anlıyoruz. Cennetin yolu insanların arasından gider. sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, la rahbaniyete fil İslam. İslam'da ruhbanlık yoktur buyurmuş. Yine batılı bir yazar, Hristiyan bir yazar, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı batıya tanıtmış. Amerika'da 500. baskısını yapmış kitap. Daha fazla da olmuştur o günden bugüne kadar. O adam bir makalesinde diyor ki, değerli bir İslam alimi öğrencilerini yetiştiriyor, batı üzerine gönderiyor. İslam'ı anlatmak üzere. Çok güzel yetişmiş bu insan. Hristiyan köylerinde, köy odalarında sabahlara kadar bunlara çok güzel şeyler anlatırmış. İnsanlar gözlerini kırpmadan dinlerlermiş. Bir köyden öbür köye at üzerinde gönderirlermiş. Yanında iki tane de refakatçi delikanlıyla gönderirlermiş. Öbür köyün insanları da onu alır, köy odasına yerleştirir, akşamları sohbet başlar, sabahlara kadar dinlerlermiş. Bir gün yine giderken, dağın tepesinde bir manastır görmüş. O Hristiyan delikanlılara sormuş, nedir orası? Onlar demişler ki, efendim, orada bizim bir azizimiz kalır. 13 yıldır orada. Peki ne yer ne içer? Biz her gün ona bir tas çorba götürürüz. O 13 yıldır bir tas çorba, bir tas su ile geçinir. Ne yapar? Niçin durur orada? Allah'ın rızasını arar efendim. O dünyadan alakayı kesti. Bir kadın sevmedi, bir gül koklamadı. O hep Allah'ın rızasını arıyor. Bizim ilim adamı demiş ki, onun yanına çorba götürmek için gittiğinizde ona söyleyin. Eğer gerçekten Allah'ın rızasını arıyorsa oradan insin. Düğün evinde oynasın, ölü evinde ağlasın demiş. Yani insanların arasında olsun, onların sevincini paylaşsın, üzüntülerine ortak olsun demiş. Ben bunu okuduğumda bu ayet-i kerime hatırıma geldi. Fedhuli fi ibadi. Gir kullarımın arasına, gir cennetime diyor Allah Celle Celaluhu. Yani cennetin yolu insanların arasından geçiyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Medine'ye hicret ettikten sonra yalnız Ramazan aylarında, Ramazan'ın 20'sinden bayram namazına kadar 10 günlük bir itikafı vardır. Yani 10 gün camide kalıyor Peygamber Efendimiz. Onun dışında 355 günü hep insanların içerisindedir. Biz de öyle yapacağız. İtikafa girsek bile 355 günümüz insanların arasında. Onlara yardım etmek, dertlerine şifa olmak, çare üretmek ve onlara yardım etmek bizim asli görevimizdir. Sevgili Peygamberimiz bu konuda bir hadis-i şerifinde, El-Müslimüllezî yuhâlidun nâse ve yasbiru alâ ezâhum hayrun minellezî lâ yuhâliduhum ve lâ yasbiru alâ ezâhum. Müslümanların arasına katılan, onların eza ve cefasına katlanan bir Müslüman, insanların arasına girmeyen, onların eza ve cefalarına katlanmayan insandan daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlarla beraber, insandan dünyaya geldik, insanlarla beraber olacağız ve insanlarla beraber bu hayat yolculuğunu yürüyeceğiz. Zaten ayet-i kerimede de وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ وَسَابِقُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ İki ayet-i kerimedir bu Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın rahmetine ve cennetine doğru koşunuz, koşunuz diyor. Yani çoğul sırasıyla söylüyor. Her gün namazımızda İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Sana, ancak sana kulluk yaparız. Rız, ancak senden yardım isteriz. İhdine sıradal müstakim. Bize doğru yolu göster. Bize kelimesini kullanıyoruz. Yani bana demiyoruz, bize diyoruz. Biz sana kulluk yaparız diyoruz. Biz senden yardım isteriz diyoruz ve hep biz kelimesini kullanıyoruz. Yani biz sevincimizi de üzüntümüzü de birlikte paylaşarak Rabbimize doğru yürüyüş halinde olacağız. Ey mutmain olan nefis, tatmin olmuş nefis, irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön diyor. Tabii bu emir bu dünyada bize geliyor. Yani Rabbin rızasını kazanmak ahirette elde edilmeyecektir. Bu dünyada elde edilecektir. Elde edilme yollarını da Rabbim geçen ayet-i kerimelerde gösterdi. Önce okumak var. Rabbin kelamı Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an ayetlerini okumak, tabiat ayetlerini okumak, sonra yazmak, Kur'an'ı tertil üzere okumak, elbisemizi ve çevremizi tertemiz tutmak, namazı dosdoğru kılmak, Rabbim bize vermiş olduğu nimetleri Rabbin kullarıyla paylaşmak. Rabbin kulları derken insanları kastettiğimiz gibi, sevgili Peygamberimizin ifadesiyle ciğer taşıyan diyor Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah, bir kediye, bir köpeğe de yaptığımız iyiliklerin karşılığını görecek miyiz? Evet, ciğer taşıyan her canlıya yapılan iyiliğin karşılığı görülecektir. Bütün bunları da yaptıktan sonra Rabbin rızasını kazanmaya yöneliyoruz biz. Nerede Rabbimin rızası, onu bilemiyoruz. Biz emredilen her şeyi yapmak, yasaklanan her şeyden uzak durmak ve herkese iyilik yapmakla görevliyiz. Rabbin rızası nerede, onu bilemiyoruz. Hani birisi suda boğulmak üzere olan karıncayı kurtarıverdiği için Rabbin rızasını kazanıvermiş derler hikaye. Rıza orada olabilir. Efendim, hikaye değil şimdi söyleyeceğim. Günahkar bir kadının, cehennemlik olduğu bilinen, yani günahından dolayı tahmin edilen bir kadının bir köpeği sulamasından dolayı günahlarının affedildiğini sevgili Peygamberimiz Buhari kitabı bize naklediyor bu sözünü, Peygamber Efendimizin sözünü. Yani Rabbin rızasının nerede olduğunu bilemediğimizden biz her şeye, herkese Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde iyilik yapmaya devam edeceğiz. Biz ondan razı olacağız. O bizden razı olarak Rabbimizin huzuruna varmaya, Rabbimizin huzurunda cennete girmenin yolunun da kulların arasından geçtiğini hatırımızdan çıkarmamaya dikkat edeceğiz. Yaralarını saracağız, sevinçlerini paylaşacağız. Yanlış yolları, kendimizin de yanlış yolumuzu düzelteceğiz. Başkasının yanlış yolunun da bu yolun yanlış olduğunu onlara söyleyerek birlikte el ele, gönül gönüle Rabbimin çizdiği yolda, Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde Rabbimin rızasını kazanmak üzere bu dünyada yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.